มีผู้ถามว่าวิญญาณคืออะไรมีตัวตนหรือไม่และมีที่อยู่อาศัยอยู่แห่งใดก็จะมีคำตอบว่าวิญญาณคือความรู้แจ้งความรู้สึกตัวจิตใจสิ่งที่สิงอยู่ในตนทำให้เป็นบุคคลขึ้นมาได้และเมื่อตายไปแล้วก็ยังถือว่าวิญญาณยังคงอยู่ไม่ได้สูญหายไปไหนและแม้ว่าร่างกายจะเน่าเปื่อยทับถมแผ่นดินไปแล้วก็ตามวิญญาณไม่มีตัวตนแน่นอนอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มีที่อยู่อาศัยแน่นอนย่อมจะล่องลอยหรือว่าสิงอยู่ในที่ใดที่หนึ่งหรืออาจจะไปสิงร่างคนหรือสัตว์ทำให้จิตใจของผู้ที่ถูกสิงเปลี่ยนไปวิญญาณสามารถจะรู้สึกโกรธอาฆาตเครียดแค้นรักและเกลียดเมื่อมีสิ่งเหล่านี้วิญญาณก็จะก่อรูปขึ้นในรูปใดรูปหนึ่งบางทีก็สวยงามบางทีก็น่าเกลียดน่ากลัวซึ่งเรามักจะเรียกกันว่าผีผีกับวิญญาณแยกกันไม่ออกความจริงคำว่าผีหมายถึงซากศพหรือคนที่ตายไปแล้วเช่นประตูผีที่สำราญราษฎร์ประตูนี้ก็เป็นประตูคุกคือเรือนจำคลองเปลมเดี๋ยวนี้แต่ก็มีประตูอยู่ประตูหนึ่งทางด้านสำราญราษฎร์สำหรับเอาศพนักโทษที่ตายออกไปไว้วัดก็เรียกกันว่าประตูผีแต่เมื่อเราเรียกกันเองว่าผีซึ่งหมายถึงคนที่ตายไปแล้วแต่กลับมาสำแดงร่างให้เราได้เห็นไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตามเช่นอาจจะเป็นร่างของคนธรรมดาหรือร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นเกิดขนพองสยองกล้าวซึ่งความจริงสิ่งนั้นก็คือวิญญาณเพราะวิญญาณไม่ตายไปกับร่างตัวที่กล่าวมาแล้วแต่ถ้าหากจะถูกถามอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อร่างเน่าเปื่อยทับถมแผ่นดินไปแล้ววิญญาณไปเอาร่างมาจากไหนจึงมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างที่เน่าเปื่อยขอตอบว่าจนด้วยกล้าวแต่ก็มีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆโดยที่เราไม่ต้องคำนึงว่าวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วจะไปเอาร่างมาจากไหนแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีผู้ที่ยืนยันว่ามีร่างเช่นนั้นอยู่จริงๆลุงหมดเป็นคนจนแต่แกก็ไม่จนจนถึงกับต้องกินดินกินทรายหรือกินน้ำประปาข้างถนนหมายความว่าแกก็จนกว่าคนที่รวยๆอาชีพของแกก็เพียงแต่ไปรับจ้างเขาเฝ้าแผงลอยในตลาดก็ได้เงินค่าจ้างมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอให้มีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ถึงจะไม่อุดมสมบูรณ์นักแต่แกก็ยังเห็นว่าดีกว่าจะอดจนท้องแห้งตายลุงหมดเองก็มีที่ดินเป็นของตัวเองอยู่ประมาณ20ตารางวาเศษเศษเป็นสมบัติที่แกมีอยู่ชิ้นเดียวแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับแกตลอดมาด้วยการที่แกได้ปลูกกระต๊อบเล็กๆไว้หลังหนึ่งเป็นที่ซุกหัวนอนโดยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องค่าเช่าค่าออนถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนตึกของเสี่ยฮกที่ปลูกขนาบอยู่ข้างซ้ายข้างขวาแกก็พอใจที่อยู่ในกระต๊อบของแกอย่างสบายใจลุงหมดเป็นคนรักษาความสะอาดและแม้ว่ากระต๊อบของแกจะเล็กเท่ารูหนูแต่แกก็ปัดกวาดเช็ดถูของแกสะอาดสะอ้านเนื้อที่ในบริเวณบ้านที่มีอยู่เพียง20ตารางวาแกก็ดายหญ้าตัดต้นไม้ของแกเรียบร้อยร่มรื่นอยู่เสมอเสี่ยฮกเจ้าของตึกข้างบ้านเคยมาพูดจาทาบทามขอซื้อที่ดินของแกอยู่เสมอเพื่อจะได้ปลูกตึกให้ติดต่อกับอีกด้านหนึ่งซึ่งปลูกขนาบอยู่ติดกับที่ของลุงหมดแต่ว่าแกก็ไม่ยอมขายแม้จะให้ราคาแกแพงลิบลิ่วแค่ไหนก็ตามลุงหมดก็ไม่ได้ปรารถนาขายแกมักจะออกปากว่าเอาเลยวะคนมีจะรังแกคนจนไม่ได้กินเสียละโว้ยวันหนึ่งเป็นวันแรกเริ่มจะเกิดเรื่องนี้เสี่ยฮกได้จัดการซื้อที่ดินตรงหน้าที่ของแกแล้วจัดการล้อมรั้วลวดหนามปิดทางเข้าออกของลุงหมดซะโดยสิ้นเชิงพอแกออกมาเห็นแกก็ขุดเอาสักการะของเสี่ยฮกขึ้นมาสาธยายอยู่ตั้งแต่เช้าจนค่ำเพราะมันทำให้แกออกไปรับจ้างเขาอยู่ยามทางนี้ไม่ได้ต้องออกไปทางหลังบ้านทำให้ต้องเดินอ้อมเป็นระยะทางอีกไกลแต่ว่าลุงหมดก็ไม่มีปัญญาที่จะไปต่อกรกับคนมีเงินอย่างเสี่ยฮกแต่แกก็เจ็บใจอยู่มากนึกหาทางที่จะแก้มืออยู่เสมอแต่ก็ยังหาโอกาสเช่นนั้นไม่ได้วันหนึ่งเสี่ยฮกลอดรั้วหนามเข้ามาหาแกแต่เช้าพร้อมกับคนใช้สองคนแล้วก็บอกกับแกว่าง่ายลุงหมดที่ดินของลุงน่ะจะขายให้ฉันได้หรือยังฉันว่าขายให้ฉันซะดีกว่านะฉันก็ให้ราคาแพงแล้วนี่นามันก็น่าจะขายได้แล้วนะลุงลุงก็ไปหาที่อยู่เอาใหม่กูไม่ขายลุงหมดตวาดอยู่หน้ากระต๊อบต่อให้เองเอาสักล้านสองล้านกูก็ไม่ขายธุระอะไรจะขายเองคนมาอยู่เมื่อวานซืนนี้ที่ตรงนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของกูอยู่มาก่อน ตอนที่เองแกล้งปิดรั้วไม่ให้กูเดินก็ให้มันรู้ไปกูบุกป่าออกข้างหลังก็ได้ก็ถ้าฉันซื้อที่ดินทางหลังบ้านของลุงแล้วก็ปิดซะอีกล่ะลุงจะไปออกทางไหนเสียหกยั่วกูก็ดำดินไปสิวะแกตอบครึ่งตลกครึ่งโกรธคนอย่างกูดูถูกกันไม่ได้โว้ยงั้นฉันจะซื้อที่หลังบ้านลุงจริงๆนะก็อยากจะดูเหมือนกันว่าลุงจะออกทางไหนลุงโหมดโกรธจนตัวสั่นเมื่อแกได้ยินเสียฮกขู่จะซื้อที่ดินเพื่อปิดทางไม่ให้แกเดินแกตวาดเสียฮกเสียงลั่นก็เชิญสิวะจะซื้อไปให้ญาติผู้ใหญ่เองก็เชิญข้าไม่กลัวหรอกยังไงซะข้าก็ออกจนได้แหละแต่ว่าไอ้คนมีรังแกคนจนเนี่ยข้าไม่ชอบมันต้องเอาให้รู้สึกตัวซะบ้างเสียฮกหัวเราะเยาะจะเอายังไงก็เอาสิลุงฉันก็รออยู่แล้วนี่ลุงโหมดโกรธเต็มที่ก็เอาสิวะจะได้เห็นฤทธิ์คนแกกันกว่านี้แหละไอ้เสียขี้โกงแกพูดแล้วก็ผลุนผลันเข้ากระต๊อบซึ่งเสียฮกรู้ดีว่ายังไงซะแกก็ต้องเข้าไปหาอาวุธอะไรออกมาสักอย่างไม่มีดก็ดาบก็หันมาบอกให้คนของตัวระวังอยู่เพราะต้องการจะล่อให้แกโมโหทำอะไรสักอย่างให้ผิดกฎหมายลงไปจะได้ถูกจับแล้วจะได้ช่วยเหลือแกในภายหลังซึ่งอาจจะทำให้แกเห็นอกเห็นใจก็ได้แต่ว่าเสียฮกก็คอยลุงหมดอยู่ตรงนั้นเกือบ15นาทีก็ยังไม่ออกมาจนต้องร้องตะโกนเข้าไปว่ายังไงลุงได้หรือยังล่ะถ้าจะเอาดาบแล้วก็ดูไอ้ที่มันคมๆหน่อยนะไม่มีเสียงตอบรับจากเจ้าของกระต๊อบจนกระทั่งอีก15นาทีต่อมาก็จะครบ1ชั่วโมงลุงหมดก็ยังหาปรากฏโฉมหน้าออกมาไม่เสียฮกสงสัยก็เลยหันไปสั่งสมุนว่าเฮ้ยเข้าไปดูสิแกหายไปไหนวะลูกสมุนของเสียฮกรับคำสั่งแล้วก็หายเข้าไปในกระท่อมประมาณ 2-3 นาทีก็กลับมารายงานเสียฮกว่าเสียแกตายแล้วครับเสียเสียฮกตกใจมากเพราะไม่นึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเท่านี้จะทำให้ลุงหมดถึงแก่ความตายมันเป็นการตายที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เสียฮกเข้าไปดูด้วยตัวเองเพื่อให้ประจักษ์ว่าลุงหมดตายด้วยเหตุผลกลใดแต่ก็เห็นว่าแกตายแล้วจริงๆศพลุงหมดนอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นมือข้างขวาของแกยังกำด้ามดาบคีเทอร์ไว้มันเป็นท่าทางที่เข้าใจได้ว่าแกก้มลงหยิบดาบเล่มนี้เพื่อจะเอาไปต่อสู้กับพวกเสียฮกแต่แกก็ไปไม่ได้ใบหน้าแกบูดบึ้งทะมึงถึงตาทั้งสองข้างลืมโพลงจ้องเขม็งออกไปเบื้องหน้าแต่แกก็คงไม่ได้เห็นอะไรแล้วมีโลหิตไหลออกมาทางช่องจมูกและที่ปลายริมฝีปากแต่ก็ไม่มากนักเสียฮกบอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกว่ะการตายของลุงหมดทำให้เสียฮกลำบากในเรื่องที่ดินเพราะแกก็ไม่รู้ว่าจะซื้อกับใครแต่ก็ยังไม่ลำบากเท่ากับช่วยศพลุงหมดเพราะถือว่าเพราะแกเองจึงทำให้ลุงหมดตายเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่มาพิสูจน์ศพเรียบร้อยแล้วสับปะเหร่อสองคนก็จัดแจงมัดศพตราสังเพื่อจะใส่ในโลงเอาไปวัดและมันก็เป็นเรื่องไม่ยากนักสำหรับสับปะเหร่อที่จะจัดพิธีกรรมเช่นนั้นขึ้นภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยและเตรียมจะหามโลงออกจากกระต๊อบสับปะเหร่อคนหนึ่งหามข้างหน้าอีกคนหนึ่งหามข้างหลังสับปะเหร่อสองคนช่วยกันหามโลงของลุงหมดลงจากกระต๊อบมาได้ก็จะเอาออกมาทางรั้วลวดหนามของเสียฮกที่เปิดให้ชั่วคราวแต่พอหามมายังไม่ทันถึงรั้วเจ้าคนที่หามข้างหน้าก็รู้สึกว่าคนที่หามข้างหลังทิ้งโลงลงอย่างกระทันหันก็เลยแปลกใจจึงหยุดแล้วก็เหลียวไปดูทันทีภาพที่มันได้เห็นไม่นึกว่าจะได้เห็นและดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่เห็นภาพนี้นับตั้งแต่เป็นสับปะเหร่อหามผีมาก็หลายปีเจ้าคนหามข้างหลังหัวงอกขาวโพลนไปทั้งตัวทั้งที่อายุก็เพิ่งจะ40ปีเศษเพียงเท่านี้ก็ยังไม่น่าตกใจเท่าไหร่นักแต่ที่เห็นศพลุงหมดกระดกหัวซึ่งมัดตราสังขมวดขมุนอยู่คล้ายกับว่าแกกระดกหัวขึ้นมาดูเจ้าคนหามท้ายเจ้าคนหามทั้งหัวไม่ฟังอีลาฆ่าอีลมและแม้จะเป็นสับปะเหร่อมัดผีหามผีเผาผีเท่ากับกินกับผีนอนกับผีมานับเวลาปีๆแต่ก็วิ่งร้องเอะอะเอตโรจนฟังไม่ได้สับว่าร้องอะไรเจ้าคนหามท้ายไม่ทันวิ่งเพราะมันขาดใจตายอยู่ตรงนั้นเองด้วยความช็อกและตกใจเสียฮกกับคนในบ้านที่มาช่วยกันจัดการศพลุงหมดต่างก็ตกตะลึงพรึงเพริดไปตามกันเพราะไม่รู้ว่าเกิดอาเพศอะไรขึ้นเจ้าคนหนึ่งล้มลงนอนแน่นิ่งอีกคนหนึ่งวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตต่างก็พากันกรูเข้าไปดูเหตุการณ์แต่ก็ไม่มีใครเห็นอะไรที่จะทำให้เข้าใจได้ นอกจากศพลุงหมดยังคงนอนเหยียดยาวขาวโพลนอยู่ในโรงเรื่องราวของลุงหมดเงียบหายไปนับตั้งแต่ศพของแกถูกนำไปไว้วัดด้วยการจัดการของเสียฮกซึ่งแกเองก็อยากจะรู้ว่าเจ้าคนหามข้างหน้ามันเห็นอะไรมันถึงได้ออกวิ่งหนีไม่คิดชีวิตแต่หมอนั่นพูดไม่ได้กลายเป็นบ้าไปซะแล้วลิ้นไก่สั้นพูดอ้อแอไม่รู้เรื่องตกลงก็ยังไม่มีใครรู้เรื่องราวเหตุการณ์ในวันนั้นมันก็เงียบหายไปเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไปลงเอยเอาในกุฎังเก็บศพที่วัดดอนไม่ทำบุญทำทานอะไรให้แกบ้างเลยล่ะครับเสียตาเฉื่อยคนดูแลบ้านเสียฮกซึ่งอยู่มาเก่าแก่นมนานกาเลเอ่ยขึ้นเมื่อเสียฮกเดินลงมาดูที่ตรงรั้วลวดหนามกั้นซึ่งจะสร้างเป็นตึกอีกหลังหนึ่งในไม่ช้าทำไปให้แกทำไมซื้อโลงใส่ศพเอาไปวัดไว้ให้ก็ดีแล้วเสียฮกตอบผมว่าสวดให้แกสักคืนสองคืนก็ยังดีนะตาเฉื่อยยังไม่หมดความพยายามเพราะว่าความจริงแกก็สงสารลุงหมดเพราะเป็นคนยากจนและมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับแกแต่เสียฮกปฏิเสธยังเด็ดขาดว่าอย่าไปยุ่งอีกเลยเท่านี้ก็พอแล้วแกไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาอะไรกับฉันซะหน่อยมีโลงใส่ศพเอาไปฝังน่ะดีกว่าที่เขาเทศพลงหลุมแล้วก็เอาดินกลบโดยไม่มีโลงมันไม่อย่างนั้นนะสิครับเสียไม่ได้สังเกตใบหน้าศพเมื่อตอนขาดใจใหม่ๆหรอกหรือครับทำไมล่ะก่อนหน้าแกบูดบึ้งทะมึงถึงแล้วตาก็ยังลืมโพลงแสดงว่าแกมีความอาฆาตมาดร้ายในเรื่องนี้อยู่นะวิญญาณของคนนะครับมันไม่ใช่เล่นๆ นะอาจจะมารบกวนอะไรก็ได้มันจะทำให้เรายุ่งนะครับเสียวิญญาณบ้าวิญญาณบออะไรของแกตะเชยอย่าบ้าไปหน่อยเลยฉันไม่ได้กลัวหรอกนะไอ้วิญญาณหรือผีสางนางไม้เนี่ยเสียฮกพูดขาดคำก็มีเสียงดังออกมาจากกระต๊อบลุงโหมดคล้ายเสียงกระป๋องตกลงบนพื้นทำให้การสนทนาของตาเฉื่อยกับเสียฮกชะงักลงเสียฮกเข้าไปในกระต๊อบซึ่งอยู่ไม่ห่างจากรั้วลวดหนามของเขาเท่าไหร่นักก็เห็นคนเดินวายๆอยู่ในกระต๊อบก็นึกสงสัยว่าจะเป็นขโมยเพราะกระต๊อบถูกทิ้งร้างมาโดยไม่มีคนอยู่ขโมยตาเฉื่อยขโมยคงจะมาแอบขโมยของลุงโหมดไปดูสิตาเฉื่อยวิ่งตามเสียฮกเข้าไปในกระต๊อบลุงโหมดแต่ก็ไม่เห็นมีใครเห็นแต่กระป๋องนมเปล่าๆใบหนึ่งตกอยู่ที่พื้นเอ๊ะมันไปทางไหนวะเร็วจริงๆเลยเสียฮกพึมพำแต่ว่าตาเฉื่อยไม่ตอบแกรู้ว่าใครมาที่กระต๊อบหลังนี้แต่ถึงแกจะพูดไปเสียฮกก็คงไม่เชื่อเพราะฉะนั้นแกก็หุบปากซะและนั่นก็เป็นการเริ่มต้นการมาของวิญญาณลุงโหมดซึ่งสิงสู่อยู่ในกระต๊อบหลังนี้ตกตอนค่ำเสียฮกกินข้าวแล้วก็นั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องอันใหญ่โตโอ่โถงสมกับคนมั่งคนมีอ่านไปได้สักครู่หนึ่งก็รู้สึกร้อนจึงลุกออกมาที่สนามหญ้าหน้าบ้านซึ่งมีรั้วติดกันกับที่ของลุงโหมดคืนนี้ไม่มีแสงเดือนนอกจากแสงสว่างจากไฟฟ้าหน้าตึกเสียฮกนั่งลงที่ม้าหินอ่อนริมสนามหญ้าแล้วเขาก็คิดถึงการวางแผนที่จะสร้างตึกตรงหน้ากระต๊อบลุงโหมดแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียง2 ทุ่มแต่ก็ดูเงียบสงัดซะจริงๆเสียฮกนั่งสร้างตึกของแกอยู่คนเดียวสักครู่ใหญ่ๆก็มีเสียงประหลาดดังมาให้ได้ยินซึ่งมันเป็นเสียงที่ดังมาจากกระต๊อบลุงโหมดซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของรั้วบ้านเสียฮกตะแคงหูฟังว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่แต่แล้วก็แน่ใจว่ามันเป็นเสียงดายย่าอยู่ที่หน้ากระต๊อบลุงโหมดซึ่งเสียฮกเคยได้ยินแกดายย่าอยู่เสมอเมื่อครั้งแกยังไม่ตายแต่คืนนี้ลุงโหมดตายไปหลายวันแล้วยังจะมีใครแอบมาดายย่าในเวลาค่ำๆมืดๆแบบนี้ความอยากรู้อยากเห็นทำให้เสียฮกไปลากเอาบันไดสำหรับปีนขึ้นไปตัดต้นไม้มาพาดลงที่หลังกำแพงแล้วแกก็ปีนขึ้นไปดูว่าใครแน่ที่มาดายหญ้าอยู่ในยามวิกาลเช่นนี้แต่เสียฮกก็ไม่เห็นใครนอกจากหญ้าที่ขึ้นสูงแค่หัวเข่าที่หน้ากระต๊อบจะถูกดายราบลงเป็นหย่อมๆซึ่งแกเห็นได้จากแสงไฟหน้าตึกชั้นบนก็ไม่เห็นมีใครนี่ว่ะเสียฮกพึมพำแล้วก็ไต่บันไดกลับลงมานั่งที่เก่าแกคิดว่าไอ้ย่าตรงที่ถูกดายโล่งเตียนลงเป็นหย่อมๆนั้นอาจจะมีลูกมีหลานหรือพี่น้องของลุงโหมดที่ได้รับมรดกจากตรงนี้มาดายให้ก็ได้เสียฮกกลับไปนอนเมื่อประมาณ4 ทุ่มเศษข้างๆแกก็จะมีนางจำปีเมียของแกนอนอยู่ด้วยแต่หลับไปนานแล้วเสียฮกนอนนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้น2 ครั้งในวันเดียวกันก็คือเสียงกระป๋องตกแล้วก็เห็นคนเดินอยู่ในกระต๊อบลุงโหมดและเสียงดายย่าที่เพิ่งจะได้ยินเมื่อตอนหัวค่ำเสียฮกก็บอกตัวเองไม่ได้ว่ามันเป็นเสียงที่เกิดจากใครนอกจากจะโมเมว่าเป็นญาติพี่น้องของลุงโหมดแต่แล้ว เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา5 ทุ่มเสียฮกจวนจะหลับแหละไม่หลับแหละหูก็ได้ยินเสียงดายย่าเหมือนกับที่แกได้ยินเมื่อตอนหัวค่ำไม่จำปีไม่จำปีตื่นสิแกเอื้อมมือไปเขย่าตัวภรรยานางจำปีลืมตาขึ้นมา อะไรอะคะเสี่ยฟังนั่นสิเสียงอะไรอะไม่เห็นได้ยินอะไรนี่คะเสี่ยทำไมจะไม่ได้ยินล่ะนั่นได้ยินไหมเสียงคนดายย่าอยู่ในที่ของลุงโหมดเนี่ยใครจะมาดายย่าดึกดื่นเที่ยงคืนแบบนี้ก็นั่นนะสิฉันถึงได้ปลุกลุกขึ้นมาถามเนี่ยรู้บ้างไหมว่าเป็นใครก็ใครจะไปรู้ล่ะคะเสี่ยว่าใครมาดายย่าเสี่ยฮกเห็นว่าจะพูดกับนางจำปีไม่รู้เรื่องก็เลยลงจากเตียงเปิดประตูออกไปที่เฉลียงข้างบ้านซึ่งถ้ายืนอยู่ตรงนี้ก็จะมองเห็นบริเวณกระต๊อบลุงโหมดได้ถนัดแล้วเสี่ยฮกก็เห็นจริงๆจากแสงไฟฟ้าหน้าตึกชั้นนี้เสี่ยฮกเห็นใครคนหนึ่งนุ่งผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อนั่งยองๆดายย่าหันหลังมาทางแกซึ่งเสี่ยฮกก็พยายามเพ่งสายตามองเพื่อจะให้รู้ว่าเป็นใครแต่แกก็ยังรู้ไม่ได้เพราะแสงสว่างตรงนั้นเหลือเพียงขมุกขมัวเสี่ยฮกหันกลับเข้าห้องไปจูงมือนางจำปีออกมาที่เฉลียงแล้วก็ชี้ไปที่คนที่นั่งดายย่าอยู่ในที่ของลุงโหมดไม่จำปีนั่นเห็นไหมใครนั่งดายย่าอยู่นั่นน่ะไหนคะนั่งอยู่ตรงไหนไม่เห็นมีใครเลยนี่คะเสี่ยฮกชี้มือไปที่ร่างคนคนนั้นอีกครั้งและพูดด้วยความหัวเสียที่เมียไม่เห็นสิ่งที่กำลังเห็นนั่นไงก็นั่งหัวโดดายย่ายิกยิกอยู่นั่นแหละทำไมแกไม่เห็นวะนางจำปีพยายามจะใช้สายตาให้ดีที่สุดเท่าที่แกจะทำได้แต่ก็ยังไม่เห็นอะไรนอกจากย่าที่ขึ้นอยู่แค่เข่าแกก็ร้องบอกสามีว่าก็คนมันมองไม่เห็นจะให้เห็นได้ยังไงล่ะเอ๊ะไม่เห็นมีใครสักคนหนึ่งเสียตาเป็นอะไรถึงได้เห็นว่ามีคนอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ฉันเห็นจริงๆนะสิแม่จำปีนั่นไงยังนั่งหันหลังได้ยากแกรกๆอยู่นั่นไงอ๋องั้นก็คงผีลุงโหมดละมั้งคะเสี่ยนางจำปีพูดเท่านั้นก็หันหลังกลับห้องและก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คนซึ่งเสี่ยเห็นนั่งได้ยากหันหลังมาให้แกกลับหันหน้ามาหาเสี่ยฮกพอดีแม้ว่าแสงสว่างที่ตรงนั้นจะมีเพียงสลัวสลัวแต่ว่าเสี่ยฮกก็เห็นและจำได้ว่านั่นมันเป็นลุงโหมดเสียงเสี่ยฮกเอตโลลั่นผีลุงโหมดผีลุงโหมดแกร้องได้เท่านี้ก็จนแผลวเข้ามาในประตูเข้ามุ้งเอาผ้าคลุมหัวตัวสั่นเป็นลูกนกจนนางจำปีตกใจถามว่าเป็นอะไรเสี่ยทำไมโดดโครมครามเข้ามาแบบนี้เป็นอะไรผีเสี่ยฮกตอบผีลุงโหมดนั่งได้ย่าอยู่นั่นแหละนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเสี่ยฮกก็เริ่มไม่สบายมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวจนในที่สุดก็ถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อหลับตาลงทีไรแกก็เห็นแต่ลุงโหมดนั่งได้ย่าแล้วก็เพราะความมั่งมีของเสี่ยฮกทำให้แกค่อยยังชั่วขึ้นมาได้บ้างเพราะมดหมอหยูกยาเสียไปเท่าไหร่ก็เสียไปพอลุกขึ้นนั่งได้เสี่ยฮกก็เริ่มวางโครงการที่จะปลูกตึกแถวตรงหน้าที่ของลุงโหมดตามที่แกกะไว้แต่เดิมแม้แต่เฉยจะเตือนว่าอย่าเลยเสี่ยที่ตรงนั้นถึงซื้อเขาแล้วเราก็ปล่อยมันว่างไว้อย่างนั้นแหละอย่าไปปลูกไปสร้างอะไรปิดที่เขาเลยงั้นเขาจะซื้อมาหาหอกอะไรหรอวะซื้อมาไม่ใช่นิดไม่ใช่หน่อยตาเฉยเงินเป็นแสนๆจะปล่อยให้จมดินอยู่อย่างนั้นเหรอตาเฉยถอนฉิวก็โพล่งออกว่ายังไม่เข็ดหรอเสี่ยเขามานั่งดายย่าให้เห็นยังไม่พอเหรอจะให้เขามาเอาชีวิตอย่างนั้นเหรอใครจะมาเอาชีวิตก็ลุงโหมดนะสิเสี่ยทำให้เขาตายเพราะความโกรธแค้นที่เสี่ยซื้อที่บังหน้าเขาแล้วยังจะซื้อข้างหลังไม่ให้เขาออกไปไหนเพื่อจะบังคับให้เขาขายที่ตรงนี้ให้เสียลุงโหมดก็ต้องตายเพราะเหตุนั้นแต่ว่าวิญญาณของแกน่ะก็ยังพยาบาทเสียอยู่นะสัปเหร่อก็ต้องตายชั่วเวลาหามศพเขาออกมาจากกระต๊อบเมื่อตอนที่แกตายในคืนก่อนเสียก็เห็นลุงโหมดนั่งดายย่าอยู่ที่กระต๊อบเท่านั้นยังไม่พออีกเหรอเสียเมื่อเสียอยากจะตายก็ตามใจเอ้าผมไม่ห้ามต่อไปละกันแต่เสียฮกก็หาเกรงกลัวไม่ความเสียดายเงินที่ซื้อดินตรงนั้นทำให้เสียวางโครงการปลูกตึกแถวต่อไปและแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นจริงๆอย่างที่เสียฮกไม่เคยเห็นมาก่อนเสียฮกนอนอยู่บนเตียงกับนางจำปีภรรยาที่รักเหมือนอย่างที่เคยมาทุกคืนมุ้งตาเม็ดพริกไทยหลังใหญ่กางครอบเอาไว้เพื่อกันยุงแต่ว่าภายนอกก็เปิดไฟไว้สว่างทำให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนั้นได้ถนัดขณะที่เสียฮกตื่นขึ้นมาเป็นเวลาประมาณ 2:00 เขาตื่นเพราะเสียงฝีเท้าใครคนหนึ่งเดินอยู่ในห้องมันเป็นเสียงที่เขาได้ยินถนัดว่าฝีเท้าของคนคนนี้เดินอยู่รอบๆมุ้งของเขานั่นเองและมันก็เป็นความจริงท่ามกลางแสงไฟและเสียงเห่าหอนของสุนัขข้างบ้านที่ส่งเสียงโหยหวนเยือกเย็นทำให้เสียฮกขนลุกเกรียวไปทั้งตัวกำลังมองว่าเป็นฝีเท้าของใครกันแน่เสียฮกก็เห็นร่างหนึ่งเดินอยู่ห่างๆจากมุ้งไม่ถึงสองวาร่างนี้นุ่งผ้าขาวม้าตาสีดำขาวไม่สวมเสื้อแต่ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเสียฮกยังไม่เห็นถนัดแต่จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลุงโหมดเพราะว่าลักษณะที่เห็นเดี๋ยวนี้กับคนที่นั่งดายหญ้าเมื่อวันนั้นเป็นลักษณะเดียวกันความกลัวทำให้เสียฮกตัวแข็งเป็นท่อนไม้พยายามจะเอื้อมมือไปสะกิดนางจำปีให้ตื่นขึ้นแต่ก็เอื้อมไปไม่ได้มันเหมือนกับว่ามีใครมาฉุดมือไว้ก็เลยได้แต่นั่งตัวแข็งตาแข็งจ้องมองดูร่างนั้นเคลื่อนไหวอยู่ไปมาจนกระทั่งร่างนั้นเคลื่อนเข้ามาที่หน้ามุ้งแล้วก็เปิดมุ้งเข้ามาอย่างอุกอาจราวกับเป็นเจ้าของบ้านเสียงหมายิ่งเห่ายิ่งหอนเยือกเย็นราวกับว่ามันก็เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยเสียฮกซึ่งกลัวอยู่แล้วก็กลับกลัวยิ่งขึ้นจนเจตพูดจะออกจากร่างแม้ไม่อยากดูแต่ก็ยังจ้องเป่งอยู่ที่ร่างของมันนั้นมันเป็นร่างของลุงหมดที่ตายไปแล้วรูปร่างก็แกนี่แหละแต่ใบหน้าแกเปลี่ยนไปตาแกโตเห็นได้ชัดแต่ทว่าจ้องเขม็งมาที่เสียฮกจนแทบจะออกมานอกกระบอกตาปากคอดูแบกกว้างมีน้ำลายไหลยืดอยู่ตลอดเวลาปีศาจลุงหมดชี้หน้าเสียฮกแล้วเปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงต่ำๆแต่ทว่ามีความกังวลหน้าหวาดกลัวไอ้เสียฮกมึงทำกับข้ายังไงมึงจะต้องได้อย่างนั้นเสียฮกแทบสิ้นสติเมื่อเห็นลุงหมดยื่นมือของแกเข้ามาที่ใบหน้ามันเป็นฝ่ามือที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกยาวๆและเป็นปุ่มเป็นป่ำเหมือนกิ่งไม้ยิ่งเอื้อมใกล้เข้ามาเสียฮกก็ยิ่งขยับถอยออกไปถอยไปจนกระทั่งพลัดตกไปจากเตียงทำให้เกิดเสียงปึงปังขึ้นกลางดึกนางจำปีสะดุ้งตื่นขึ้นแต่เสียฮกพูดจาอะไรไม่ได้ซะแล้วและแกก็ขาดใจตายไปในที่สุดท่ามกลางการห้อมล้อมของลูกเมียบ่าวไพร่พอเสียฮกขาดใจก็มีเสียงหัวเราะด้วยความดีอกดีใจกังวานขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดสุนัขหยุดเห่าหอนไปแล้วแต่มีเสียงหัวเราะของใครคนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนในที่นั้นตกตะลึงพรึงเพริดไปตามกันเสียงหัวเราะนั้นห่างออกไปจนในที่สุดก็หายไปในความเงียบสงัดและตั้งแต่นั้นก็ไม่มีวี่แววปีศาจหรือวิญญาณของลุงโหมดปรากฏตัวขึ้นอีกเลย